Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 30 marca, minęła 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Rosjanie po raz pierwszy użyli w Ukrainie ciężkiej bomby termobarycznej, informują niemieckie media. O łagodzenie negatywnych emocji nie tylko w polityce zaapelował na Kaszubach premier Donald Tusk. Policja rozdzieliła kibiców podczas meczu w Lęborku. W ruch poszły armatki wodne i gaz łzawiący. Wojska rosyjskie po raz pierwszy użyły w Ukrainie 1,5-tonowej bomby termobarycznej. Zrzucono ją na miejscowość Wyłyka Pysariwka w obwodzie sumskim, poinformował Bild. Po eksplozji w niebo wzbił się słup dymu o wysokości kilometra, przekazał dziennikarz niemieckiego dziennika. To nowy etap w wojnie Rosji przeciwko ukraińskim miastom, skomentowała gazeta. Bomby termobaryczne, znane też jako bomby próżniowe, uwalniają łatwopalny aerozol na krótko przed eksplozją. Podczas detonacji mieszanina spala się wraz ze znajdującym się w powietrzu tlenem, czego efektem jest silna fala uderzeniowa i zabójcza dla ludzi, gwałtowna zmiana ciśnienia. Wielkanocne orędzie wygłosił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Arcybiskup Tadeusz Wojda powiedział, że dla wierzących w Chrystusa największą prawdą jest jego zmartwychwstanie, które odbiera śmierci ostatnie słowo i otwiera perspektywę życia wiecznego. Zaapelował do wiernych, aby nie postępowali tak, jakby zmartwychwstania nie było i dawali świadectwo swojej wiary. Dzisiaj tego świadectwa tak bardzo potrzeba. Widzimy, że coraz bardziej brakuje wiary w nas samych, w rodzinie, w przestrzeni społecznej. Wydaje się, że nie kształtuje ona naszych postaw, czego wyrazem są agresywne spory, podziały społeczne, czy wzajemne posądzania i oskarżenia. Trzeba powrócić do entuzjazmu wiary pierwszych chrześcijan. Przewodniczący Episkopatu wyraził nadzieję, że chrześcijanie odnowią i pogłębią swoją wiarę, a Kościół stanie się prawdziwie synodalny. W Wielką Sobotę premier Donald Tusk odwiedził Kaszuby. Podczas spotkania z mieszkańcami Kościerzyny apelował o łagodzenie negatywnych emocji, nie tylko w polityce. Przy stole wielkanocnym w czasie śniadania, żebyście mogli porozmawiać o miłości, o bliskich, a niekoniecznie o tym, co się dzieje wokół nas czasami złego. Serdecznie Was ściskam. Naprawdę bardzo się cieszę, że te święta mogę zacząć tu wśród przyjaciół, wśród Kaszubów. Wiem, że są strażacy, chociaż część z Was powinna przy grobie pańskim trzymać straż zgodnie z tradycją, ale jesteście. Po spotkaniu w Kościerzynie premier pojechał do Nowego Klincza. Tam mieści się Fundacja Burego Misia, zrzeszająca osoby niepełnosprawne. Potrzebujemy szybkich decyzji politycznych, apeluje szef niemieckiego oddziału firmy produkującej pociski Taurus. Nie wskazuje, jaką broń trzeba produkować, ale przypomina, że od zamówienia do produkcji w branży zbrojeniowej mijają nawet lata. Thomas Gottschild obrazowo opisał w dzienniku Augsburger Allgemeine, że firma zbrojeniowa nie jest sklepem, do którego można wejść i zamówić na jutro towar, którego nie ma na półce. W zbrojeniówce nie można produkować sprzętu ponad zamówienia, dlatego tak istotne jest, żeby jak najszybciej je złożyć. Menedżer twierdzi, że zlecenie na Patrioty pozwoliło zatrudnić nowych ludzi i planować inwestycje, ale gorący temat pocisków manewrujących Taurus nie przełożył się dotąd na podpisanie żadnych umów, a od zamówienia do produkcji mogą minąć nawet 3 lata. Szef niemieckiego oddziału MBDA podkreślał przy tym zalety Taurusów jako broni o istotnym znaczeniu, bo o dużym zasięgu. Thomas Gottschild nie ocenił jednak, czy Niemcy powinny przekazać tę broń Ukrainie, czy nie. To decyzja polityków, powiedział Gottschild, dodając jednak, że jeśli zostanie podjęta, to produkcja w celu odnowienia zasobów Bundeswehry musi wówczas zostać zlecona jak najszybciej. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. Dwie osoby zatrzymała policja po meczu czwartej ligi piłkarskiej w Lęborku. Służby porządkowe musiały rozdzielać kibiców Pogoni Lęborki i Energii Gryfa Słupsk, by nie dopuścić do bijatyki. Policja użyła m.in. armatek wodnych i gazu łzawiącego, mówi Maria Szałkowska z Komendy Powiatowej Policji w Lęborku. Pseudokibice słupskiej drużyny próbowali przedostać się przez policyjny kordon. Policjanci zmuszeni przez agresywne zachowanie pseudokibiców użyli wobec nich siły fizycznej, armatki wodnej, gazu łzawiącego i pałek służbowych. Sytuacja bardzo szybko została opanowana. Mundurowi wylegitymowali ponad 100 osób. Dwie z nich zostały zatrzymane za stwarzanie bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego, a także mienia. Policja analizuje zapis wideo z zabezpieczeniami meczu i nie wyklucza dalszych zatrzymań. To był serwis Trójki. Więc...

druga łyżka dżemu, czyli utwór z kanonu muzyki, który to kanon kształtował się przez lata w programie trzecim. Poprosiłam Michała Żołądkowskiego, by zaproponował utwory otwierające różne szufladki w naszej pamięci. Dłuższe zarazem, pomagające wywołać tamten czas. No, trójka 60-dwulatka ma w końcu prawo bywać melancholijna. Choć bez przesady. O, na przykład... za dwie minuty pół do 11:00. Michał Jakubik, Wojtek Dorosz, Michał Żołądkowski i ja przygotowujemy się do, no, nie, tak niezobowiązująco, do trójkowych urodzin, niezobowiązująco, bo to nie są okrągłe urodziny, prawda? Taka tradycja. Tymczasem dla każdego coś ważnego, bo w te nasze trójkowe wigilie zawsze staraliśmy się zachować proporcje między sakrum i profanum. Wiele z tych wigilii realizowaliśmy w Sopocie, w gościnnym domu państwa Jaśków, przy cudnie nastawionym, nakrytym stole i zastawionym, owszem. No i rozmawialiśmy na przykład z naszym ulubionym przewodnikiem duchowym, księdzem Krzysztofem Niedałtowskim, rektorem Kościoła Świętego Jana w Gdańsku. Chrześcijaństwo proponuje drogę, w której mówi o tym, zresztą Jezus wielokrotnie, jakby daje do zrozumienia. Dobro trzeba robić dlatego, że ono jest dobre. I niezależnie od tego, jaką nagrodę czy premię spotka, czy też zostanie zepchnięte właśnie na bok, jeśli wierzymy w wartość czynów, które robimy, to wtedy kryzys nam jest niegroźny. Znaczy, jest rzeczywiście psychologicznie bolesne, jak nas odrzucają, spychają na margines, kopią i mówią idź precz, albo bądź ukrzyżowany, ale jednak historia Paschy pokazuje, że to jest tylko przejście, że z tego, jeśli była wiara i było głębokie zakorzenienie w tym, co jest przekonaniem o dobru, to i tak to wygrywa. Dobro, Krzysztofie, serce na dłoni, kiedy jesteśmy w głębokim kryzysie? Myślę, że nie. Nie jesteśmy prześladowani, nie jesteśmy w jakimś kryzysie i jeśli rozwiązywać problem różności, odmienności widzenia świata, to przez debatę, przez rozmowę, przez dialog, a nie przez walkę z tym światem, bo to wtedy do niczego nie prowadzi, zużywa siły i zabiera nam właściwie też ducha Ewangelii, no bo duch Ewangelii nie jest duchem wojny, tylko jest jednak duchem zaproszenia do dialogu, do spotkania. Chodźcie, jeśli chcecie, to chodźcie za mną, nie ma zmuszania. Gustavo Bliss was on the field, the grey and the green together. The noise of a distant farm machine, up top the first light came. A tattered necklace, the hedge and trees, on the southern side of where the border runs between, where Mary Jane's boy fell. Easter, Easter, Przemarsz mrówek, przyznają państwo. A czy państwo w ogóle są z nami? A w tej chwili już za 21 minut 11, czyli 23. No i taka ta nasza Wigilia Wielkanocna 2024, a że zarazem przedurodzinowa, no to poruszamy się między tym, co za nami i tym, co przed nami. Właśnie, co jeszcze powiedział nam ksiądz Krzysztof na tej trójkowej Wigilii w Sopocie u Jaśków, a był rok 2012. Mnie się wydaje, że o wiele istotniejsze jest to, żeby z tej historii Jezusa nauczyć się solidarności, która jest rozumieniem swojego życia jako czegoś, co wpisuje się w nurt życia innych ludzi, całego świata. I tu jest historia wiary czy niewiary, pewnej nadziei, w której żyjemy pod tytułem koniec za chwilę, ciemność i wszystko znika, czy też mamy szansę przejść do nowego rozdziału, do jakiejś rzeczywistości, która wyzwala, która podnosi, która dopełnia, która nasyca. Ja na przykład odwrotnie, ja nie wierzę w to, że ten świat jest już ostateczny i pełny, bo dla mnie wszystkie kolory są za słabe. Miłość to jest doświadczenie bardzo mocne, ale jednak wydaje mi się, że ciągle namiastkowe. Nie wierzę w to też, że wszystkie pasje, którymi żyjemy, to już jest to, że tylko tyle. Ja myślę, że to musi mieć dopełnienie, kontynuację, nasycenie. I artystce bym powiedział właśnie coś takiego, żeby uwierzyć w to, że czerwień jest jeszcze bardziej czerwona, że nasza pasja związana z doświadczaniem piękna, to tutaj jest tylko odwrócony dywan, ten perski dywan, gdzie są same słupły, węzełki i chaos kolorów. Po drugiej stronie jest dopełnienie, harmonia, logika i piękno. Tak mi się wydaje i to jest moje najgłębsze przekonanie. I dla mnie tutaj chrześcijaństwo jest absolutnie szlakiem, przewodnikiem, podpowiedzią. A Chrystus jest mistrzem w tym względzie. Ja się tego mocno trzymam. Jeśli o cokolwiek się w życiu modlę, przy różnych zwątpieniach, to o to, żeby się nigdy od tego nie odłączyć, albo właściwie od Niego nie odłączyć. I właściwie Jego proszę o to, żeby mi nie pozwolił nigdy odłączyć się od siebie, od Niego. Bo ja inaczej się zgubię i wiem, że inaczej będę wierzył w szarość, a nie nasyconą czerwień, inaczej zacznę brać pozory miłości za miłość i pasję, którą przeżywam tutaj, będę traktował jako ostateczne spełnienie, a wiem, że tak nie może być. Mist-covered mountains are home now for me, but my home is the lowlands, and always will be. Someday you return. Your valleys and your farms, and you'll no longer burn to be brothers in arms. Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle reached high. And though it had been so bad, in the fear and the alarm, you did not desert me, my brothers in arms. let me bid you farewell. Every man has to die, but it's written in the stars, in every line in your palm. We're fools to make war on our brothers in arms. Słowniczek przedwielkanocny, dobroć, przyjaźń, solidarność. Właśnie, solidarność rozumiana i tak. Ta wojna trwa 10. rok. Od momentu nasilenia się działań na terenie Ukrainy, działań wojennych, mija 766 dni. Jaka będzie prawosławna Wielkanoc w tym roku, 5 maja? A, spoglądam na ekran komputera. Są z nami panie Beata i Mirosława. Właśnie się, że tak powiem, ujawniły. Bardzo paniom dziękuję. Zawsze lżej, kiedy ktoś słucha. Panie to szczególnie. Wracając do wojny. No, wojna zdecydowanie nie jest kobietą. Young, Simple Man, ballada, którą w szczególnych momentach przywołuje Michał. Co zaproponuje nam jutro za 12 godzin podczas długiego wielkanocnego śniadania? Bo czas otwierania koszyczka ze święconką nieuchronnie zbliża się. A wracając do Wigilii u Jaśków w Sopocie, przypomnę, że nasz ulubiony pisarz Paweł Hille, zatem i częsty gość, także zasiadał przy stole na werandzie z widokiem na morze, ależ to był piękny czas. Zapytałam go wtedy w 2012 roku między innymi o połączenie pogańskiego z chrześcijańskim podczas obchodów tych naszych największych świąt. No, Pawła od końca listopada już z nami nie ma. Głos pozostał. To jest oczywiste, że chrześcijańskie święta nałożyły się na rozmaite święta pogańskie i one wypełniały pewną lukę, pewną potrzebę ówczesnych ludzi starożytności. Pamiętajmy, że chrześcijaństwo wchodziło jako system, jako religia w rzeczywistość bardzo rozdrobnioną, to znaczy, że tych religii było bardzo dużo, że tych wierzeń była ogromna ilość i ten świat wówczas był bardzo rozkawałkowany, to znaczy nie miał jednej dominującej religii, jak później w Europie chrześcijaństwo, tylko od sasa do lasa. No tutaj jedni oficerowie na przykład Legii Rzymskiej czcili Boga, który przybył gdzieś tam z Persji, Mitrę. Inni czcili jeszcze Apolina, jeszcze inni byli wyznawcami Kybele, prawda, bogini wschodu. Więc to był rodzaj, no nie wiem, czy tak można powiedzieć, chaosu pewnego. Chrześcijaństwo z tym po pierwsze musiało się układać do czasu, dopóki nie zdobyło roli dominującej. No a później te główne święta chrześcijańskie, czyli właśnie Boże Narodzenie czy Wielkanoc, Zmartwychwstanie Chrystusa, zostały w sensie kalendarzowym oczywiście nałożone na rozmaite święta pogańskie. Także tutaj nic nowego, nihil novi sub sole, bo chodziło o to, żeby zachować kalendarz, a wnieść do starych świąt nowe treści czy nowe święta. I tutaj wszyscy znawcy religii starożytnych i historii Rzymu mówią o tym, że Kościół był bardzo pragmatyczny, ten pierwotny Kościół, który zdobywał wtedy pozycję i władzę i właśnie godził się na to, to znaczy wypełniał te daty pogańskich świąt rozmaitych. Przecież na przykład Boże Narodzenie, no w tej chwili jesteśmy przy świętach Zmartwychwstania, ale może zacznijmy od Bożego Narodzenia, bo bez Bożego Narodzenia nie byłoby później życia Jezusa i Zmartwychwstania i męki i tak dalej. Więc to było zimowe przesilenie dnia z nocą i to było święto pogańskie, które zostało później schrystianizowane. Także zresztą wielu świętych chrześcijańskich no, występowało w miejscach kultów, czy tam uzyskiwało sakrę w miejscach kultów pogańskich. Jest taki kościół w Rzymie, bardzo ciekawy, Santa Maria Sopra Minerva, czyli Święta Maria Matka Boża na skalę Minerwy, Sopra Minerva. Ale jeżeli popatrzymy na historię tego kościoła i tego miejsca, to się okazuje, że nie dość, że wcześniej była tam świątynia Minerwy, to jeszcze też była właśnie w podziemiach świątynia Mitry, czyli boga z Persji importowanego w czasach późnego helenizmu i czasach już upadku Republiki Rzymskiej. Tak zatem ja myślę, że to był taki świat jak dzisiaj, to znaczy taki postmodernistyczny w tym rozumieniu, że te wszystkie kulty obok siebie występowały, jakoś tam konkurowały ze sobą. No chrześcijaństwo miało ten przywilej, że w pewnym momencie cesarz Konstantyn zadekretował po prostu, że to będzie religia panująca i no jak się to dzisiaj mówi, Roma locuta causa finita, czyli jak Rzym powiedział, to sprawa jest zamknięta i nie było dyskusji. Ale pamiętajmy też, że jeszcze były ludy przez Rzymian zwane barbarzyńcami, jacyś tam poganie z północy, którzy mieli jeszcze swoich lokalnych bogów, Germanowie i inni. Jakby nie było, trzeba powiedzieć, że zanim święta, te, które my dzisiaj obchodzimy, czyli święta Zmartwychwstania, zanim to się utrwaliło w tradycji chrześcijańskiej na bardzo mocnym poziomie, no to upłynęło jeszcze parę setek lat, także to nie było tak natychmiast, jak z palca strzelił. W każdym razie, jeżeli mówimy dzisiaj o korzeniach Europy, europejskiej kultury, To niewątpliwie nie jest tak, że wyłącznie chrześcijaństwo jest tym jednym filarem. Mamy trzy filary de facto. Jednym filarem jest oczywiście chrześcijaństwo, które nas ukształtowało i które wygrało konkurencję gdzieś w trzecim, czwartym, piątym wieku naszej ery. A drugi filar to jest oczywiście antyk i to jest wielka kultura grecka i rzymska i latyńska. I trzecim filarem oczywiście to jest judaizm, z którego chrześcijaństwo się wywodzi i skąd bierze swoje żywotne soki. Także to są trzy kolumny, na których opiera się historia naszej kultury. Te trzy. Plus drobne, lokalne jakieś tam zabarwienia typu Germanowie, gdzieś tam z północy Renu, jacyś Słowianie gdzieś z północy, etc., etc. Ale to są tylko akcydensy, natomiast te główne trzy filary są właśnie takie. No i kto nam będzie tak pięknie opowiadał? Pawła nie ma. Głos i dziesiątki nagrań pozostały. Spotkaliśmy się też kiedyś z Pawłem, oj, chyba nie raz, ale to było szczególne spotkanie, ostatnie tak w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Wtedy opowiadał nam z kolei o swojej, nie wiedział, że to ostatniej powieści pod tytułem Śpiewaj okroty. No i my czytaliśmy tę książkę w trójce. Tak było. O, napisał do nas pan Jacek, że ogląda, słucha i ogląda pięknie rozgwieżdżone niebo. No, fakt. Takiego nieba najstarsi górale nie pamiętają. Myślę oczywiście o niebie wielkanocnym. Proszę państwa, Wielkanoc za godzinę i jedną minutę. Autopromocja. Jest 1 kwietnia 1962 roku. Słońce zaszło. Urodziny Trójki. Część szósta. O 22:00 poeci i poetki, czyli goście studia imienia Agnieszki Osieckiej. Mam w domu szennik egipski i tam jest napisane tak. Autora widzieć, zawiedzione nadzieje. I na koniec o 23:00 stała audycja mistrza Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. Trzy kwadranse jazzu. Nasz jubileusz to 1 kwietnia. Zapraszamy do Trójki. Więcej na stronie trójkapolskieradio.pl/urodziny. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci